सारे सांझ सतारे देखे लाखों सपने सच्ची ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना कोई जाने ना यहाँ जो सपनों के साए सच्ची कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना कोई जाने ना होंगे या नहीं कोई जाने